Ty pojebie kurwa się zamknij tam kurwa nieba jojajo w ty pierdolony chamie. Bajo jajo, ty chuju jebany na Innowrocławskiej jesteś, ja ci zaraz dam bajo jajo, kurwa. Zaraz cię ściągnę i ci chuju do dupy dokopię, kurwa, bajo jajo pierdolone.